Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir gün dileyerek bir yeni Debilim programına daha başlıyoruz değerli müsteverler. Yeni yılın 2015 yılının ilk gününde sizler için özel bir program hazırlamak ve yeni yılı 1980'li yılların sevilen dans parçalarıyla karşılamak istedik. Birbirinden güzel parçaları sizler için derledik. Beğeneceğinizi ve bol bol dans edeceğinizi düşünüyoruz. Devinime hepiniz hoş geldiniz. I'm geçen hafta elin bir hastalık nedeniyle hayatına veda eden 1980'li yılların sevilen sanatçılarından Joe Cocker programımızın ilk konu oldu değerli müseverler. Yine bir döneme damga vurmuş olan parçasını dinledik. Unchain My Heart Special Dance Version. Ve şimdi de sırada 1980'li yılları yaşamış olanlarca bilinen ama yeni nesil tarafından pek bilinmeyen bir grup gelecek mikrofonlarımıza. Coup d'etat grubundan dinleyeceğiz. Too Young for Promises Dance Mix. Understand me and let me be. Sevgili dinleyiciler, programımızda London Boys grubu yer aldı. Requiem isimli parçalarını 12 inç maxi versiyonuyla dinledik. Ve şimdi de Almanya'dan bir sanatçı var. Kay Francis'ten dinleyeceğiz. Take Me and You'll Win, Vocal Extended Mix. Wunderbar. programımız ünlü Avustralyalı grup Man At Work'la devam ediyor değerli müseverler. Who Can It Be Now isimli ünlü parçalarını uzatılmış versiyonuyla dinliyoruz. İlk kez 1980'li yılların başında piyasaya sürmüş oldukları Blue Monday isimli parçalarıyla büyük beğeni kazanan İngiliz grup New Order devrimdeki yerini alıyor değerli müseverler. aynı parçanın 1988 yılı düzenlemesini dinliyoruz ve New Order'ı sizlerle. We'll be right back. Sevgili dinleyiciler, programımız yine İngiltere'den ünlü bir sanatçıyla devam ediyor. Daha önceki programlarımızda 1980'li yılların sevilen parçalarından You Keep Me Hanging On'la yer alan Kim Wilde bu sefer Never Trust a Stranger diyor ve bu parçanın uzatılmış versiyonuyla devinime konuk oluyor. Just a stranger. Programımızda sırada yine İngiltere'den bir başka grup var değerli müseverler. Dollar grubu seslendirecek. It's a Natural Way Extended Remix. Just play. İngiltere'den şimdi de Almanya'ya uzanıyoruz değerli müseverler. 1980'li yılların belki de en sevilen parçalarından birisini Alman grup Lime'dan dinleyeceğiz. Unexpected Lovers, Special Dance Me. Değerli severler, böylece yine bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını 1980'li yılların sevilen gruplarından The Commoners seslendirecek. Never Can Say Goodbye, Chef Pettibone Extended Remix. Yeni yılın hepinize mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyor ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelinmek üzere. Ben Fatih Güçlü, hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müseverler. Müzikle kalın, hoşça kalın.